Anii mei și tinerețea, nu știu, Doamne, cum s-au dus. N-am știut ce înseamnă viață, nimeni, Doamne, nu mi-a spus. Acum de i-aș mai avea, toată lumea ar fi a mea. De i-aș cere undeva, nu mai poate să-mi dea. Nu mă mânia că te blestemă și tare te supăra. Hopai dirida, hopai dirida, hopai diri-diri-diri-diri-diri-da. Hopai dirida, hopai dirida, hopai diri-diri-diri-da. Hopai dirida, hopai dirida, hopai diri-diri-diri-da. Cât vorbește bine, numai cât e lângă tine. Și de merge în altă parte, dorul de tine nu arde. Că frumosul tot iubește, toate câte întâlnește. Nu mă mânia, că te blestemă și tare te-i supăra. Hopai dirida, hopai dirida, hopai diri diri diri diri diri da. Hopai dirida, hopai dirida, hopai diri diri diri da. Hopai dirida, hopai dirida, hopai diri diri diri da.